Harald Hårdråde drar ut i viking och skapar sig en saga. Huvudkällan till Harald Sigurdssons historia är Harald Hårdrådes saga i Snorres Heimskringla, se ovan. Lägg där till de källor som presenteras och de diskussioner som förs i Sigfus Blöndal, The Varangians of Byzantium, redaktör B.S. Benedix, Cambridge 1978. Det bysantinska verket Logos Nouthetetikos är utgivet av B. Vasiljevski och V. Järnstedt. Secomeni Strategikon, Sankt Petersburg 1896. En god introduktion till nordbornas färder i österled är Mats G. Larssons skrifter, vilka har sammanförts i volymen Vikingar i österled, Atlantis, Stockholm 1997, innehåller Ett ödesdigert vikingatåg, Ingvar den Vittfarnes resa 1036-1041, 1990, Väringar, nordbor hos kejsaren i Miklagård, 1991, Rusernas rike, nordborna och Rysslands födelse, 1993. Se även samma författares avhandling, Runstenar och utlandsfärder, aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna. Almqvist och Wixell International, Stockholm 1990. Ett allmänt referensverk om bysantinsk historia och kultur är The Oxford Dictionary of Byzantium 1991 i tre volymer. För översiktliga redogörelser för imperiets historia under väringarnas epok, se Romilly Jenkins, Byzantium, The Imperial Centuries AD 610-1071. Weidenfeld och Nicholson, London 1966, och Michael Angold, The Byzantine Empire 1025-1204, andra upplagan, Longman, London 1997. Rysslands historia under vikingarnas epok har skildrats i åtskilliga översiktsverk. Se till exempel Imre Boba, Nomads, Northmen and Slavs, Eastern Europe in the 9th Century, Mouton Hag, 1967. Hilda R. Ellis Davidson, The Viking Road to Byzantium, Allen och Unwin, London 1976. Simon Franklin och Jonathan Shepherd, The Emergence of Rus, 750-1200, Longman History of Russia, London 1996. Den ortodoxa världens påverkan på Norden har varit föremål för stor debatt. Se artiklarna i Henrik Jansson, redaktör. Från Bysans till Norden. Östliga kyrkoinfluenser under vikingatid och tidig medeltid. Artos, Skellefteå 2005. För den som önskar sätta sig in i vikingatågen i västerled och den betydelse nordbornas färde fick för kontinenten och brittiska öarna saknas ett allmänt översiktsverk. Varje nation har sina egna historieverk där vikingarnas betydelse bedöms på varierande sätt. En god utgångspunkt är att sätta sig in i den forskning som har bedrivits om Frankriket och dess grannvälden. De riken som existerade vid tiden för vikingatågens begynnelse. En översikt av dessa riken och deras kultur fram till omkring 800 är Dick Harrison, Krigarnas och helgonens tid, Västeuropas historia 400-800 efter Kristus, Prisma, Stockholm 1999. För översikter av karolingernas dynasti och riken. Se Rosamond, McKittrick, The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751-987. Longman, London 1983. Och Pierre Richer, The Carolingians, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1993. Från 1983. Ludvig den Frommes period under 800-talets första hälft, då vikingatågen tog fart på allvar, skildras ur olika synvinklar i Peter Goodman och Roger Collins, redaktörer, Charlemagne's Heir, Clarendon, Oxford, 1990. Sidan 359. Som exempel på översiktsverk för utvecklingen i enskilda västeuropeiska länder under vikingatiden, se G. Campbell, E. John och P. Wormald, P. Redaktör. The Anglo-Saxons, ny upplaga. Penguin, London, 1991. A.A.M. Duncan, Scotland, The Making of the Kingdom. The Edinburgh History of Scotland, volym 1, Edinburgh, 1978. Joachim Herrmann, Zwischen Radschin und Vineta, Frühe Kulturen der Westslaven. Otto Sagner, München, 1971. Om de slaviska stammar som befolkade nuvarande östra Tyskland. Edward James, The Origins of France, From Clovis to the Capetians, 500-1000. Macmillan, London, 1982. Donnchad O'Corain, Ireland Before the Normans, The Gill History of Ireland, Dublin, 1972. Debbie O'Cronin, Early Medieval Ireland, 400-1200. Longman History of Ireland, London, 1995. Timothy Reuter, Germany in the Early Middle Ages, circa 800-1056. Longman, London, 1991. Gregorius av Tours krönika, Decem Libri Historiarum, är översatt till engelska av L. Thorpe, History of the Franks, Penguin, Harmansworth, 1974, och finns i kraftigt förkortad svensk översättning av Alvar Eriksson, Frankernas historia, Natur och kultur, Stockholm, 1963. För latinsk originaltext, se Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum 1-1, Hannover 1885, andra upplaga 1951. Didot av Sacetans krönika är utgiven på latin. Dodonis Sancti Quentini De Moribus, Sve Actis, Primorum, Normannie, Dusum, Memoire de la Société, De Antiquaire de Normandie, 23, Cannes och Paris 1865. Krönikan översatt till danska av Erling Albrektsen, Didot, Normandiets historie under de första hertuger. Odense, 1979. Om nordbornas fortsatta färder till Medelhavet som korsfarare och pilgrimer under medeltiden. Se Dick Harrison, Gud vill det. Nordiska korsfarare under medeltiden. Ordfront Stockholm 2005. Geoffroy de Villardoins krönika om fjärde korståget är översatt till engelska. Conquest of Constantinople i Jeanville och Villardouin, Chronicles of the Crusades, översättning M.R. Bishaw, Penguin, Harmsworth 1963 och senare. Den senaste forskningslitteraturen om vikingarnas egen krigiska kultur är jämförelsevis svårtillgänglig för den allmänintresserade. Många arkeologiska forskningsrön är dessutom opublicerade. En god introduktion till ämnet är Birkas krigare. Redaktör Mikael Olausson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, Stockholm 2001. För en studie av rikedomar och runstensresande i Uppland, se Torun Sakrisson. Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm, Studies in Archaeology, Stockholm 1998. Sidan 360.